Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Der er stadig fuld fart på aktiemarkedets rutsjebane, og i fredags fik vi endnu en dag med blodrøde tal her i Danmark, hvor vores eliteindeks C25 nu er slået tilbage til den laveste kurs i over et halvt år. Om den nye børsuge ligger lige så stormfuldt fra land, kigger vi nærmere på om lidt med dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er vores faste forvalter her, og også noget af en mangeårig aktieekspert. Og med mig i studiet i dag har jeg også Jan Damsgaard. Du er professor for Center ved Digitalisering på CBS og forfatter til den nye bog Blockchain Business, ægte, sporbart og uerstatteligt. Godmorgen til dig, Jan. Godmorgen. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem er du egentlig, og hvorfor er du så interesseret i digitalisering? Jeg er så interesseret i digitalisering kvæg min uddannelse. Jeg er datalog, men det har altid været krydsfelt mellem forretning på den ene side og IT på den anden side, der har haft min store interesse. Så jeg ser jo på den her store omvæltning, der sker af samfundet, så den her digitale omstilling af økonomien, hvor vi skifter fra den industrielle verden og over til den digitale verden. Og det kommer et stort opbrud i masser af de forretningsmodeller, som vi har kendt så godt i mange år, faktisk i næsten 100 år, og der sker altså en forandring der. Og du har her i din nye bog kastet dig over at kigge på kryptovalutaer. Hvordan er du blevet interesseret i det? Altså kryptovalutaer har haft min interesse siden 2013, hvor jeg arbejdede med de her nye kontaktløse dankort og så på, hvordan de kom til at forandre tingene. Og der blev vi opmærksom på det her nye fænomen, der hed bitcoin. Og jeg gik selvfølgelig straks ud og købte mig en bitcoin miner. Der var ikke større end knyttet hånd på det her tidspunkt og satte den op på mit kontor på CBS. Så behøvede jeg heller ikke tænde for varmen længere, og CBS betalte jo for strømmen. Men så skete der jo det efter nogle få måneder, at så havde jeg jo faktisk minet nogle bitcoins jo, og det kunne CBS jo altså ikke rigtig finde ud af at håndtere, at lige pludselig kom der penge ind på min forskningskonto, i stedet for at gå penge ud. Så på det tidspunkt, der var bitcoin kun i kurs 400 eller sådan noget, så det vil sige, at den der 0,4 bitcoin, jeg havde minet, det svarede til 160 kroner, og dem lod jeg altså ligge, og jeg har ikke adgang til dem i dag, og de ligger uadresserbart i cyberspace et eller andet sted. Så der er simpelthen 0,4 bitcoin derude, som du har minet, men som du ikke rigtig ved, hvor er henne? Dengang var det 160 kroner, i dag så er det jo små 75.000 kroner, så det kan godt være, at jeg skal med de andre med skovlen ud på lossepladsen og grave efter den gamle harddisk for at forsøge at finde den, men sådan er det jo. Der er mange af os, der ikke fik købt aktier i tide og så videre, så jeg ser det som en god lærdom, som man får lov, og de får lov at ligge i fred der. Prøv at tænk, hvad CBS kunne have drevet det til med dig som bitcoin-miner derude. Der kunne være kommet mange store nye auditorier. Der kunne være bygget rigtig meget, hvis man havde forstået at investere i bitcoin til tide. Men det er faktisk også noget, vi skal vende tilbage til lidt senere, for du har nemlig kigget lidt på, hvad den reelle værdi er af kryptovalutaer. Og nu siger du, at din 0,4 bitcoin der vil være 75.000 kroner værd. Uden lige at afsløre alt for meget, for vi lader det lige være som cliffhanger. Men synes du, det er den reelle værdi af en bitcoin? En bitcoin, altså de er lidt særlige, de her bitcoins, ikke? Fordi der er ikke særlig meget funktionalitet ved bitcoins, men mange af de andre kryptovalutaer, det er faktisk et stykke software, man kan bruge til forskellige formål, og det er der, den reelle værdi kommer ind. Okay, det er meget spændende, Jan, og det vender vi tilbage til lidt senere. Hvis I lytter derude har nogle spørgsmål til, hvorfor Jan ikke er blevet bitcoin-milliardær endnu på sine store mining skills, eller bare i det hele taget nogle spørgsmål til bitcoin eller digitalisering, og også digitale centralbankvalutaer, som vi snakker om lidt senere også, så kan I sende dem på sms ind til os på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og du kan selvfølgelig også sende et spørgsmål til Lars Svendsen, der er vores forvalter her i dag. Hej Lars. Ja, hej. Har du kigget lidt på, hvordan markedet er åbnet? For det skal vi også lige have kigget på. Altså, det var jo virkelig en rød dag i Europa i fredags. USA havde en rigtig dårlig start, så endte det sådan lidt underligt med, at Nasdaq kom i plus, S&P 500 kom i plus, og Dow Jones-indekset, det faldt. Altså virkelig en rodet markedsdag derovre. Ja, og USA skulle have lukket i dag, har du fortalt mig. Det er lukket i dag, fordi der er Martin Luther King-dag derovre, så der er slet ikke noget handel, heller ikke i deres obligationsmarked. Nej, men og Asien har en lidt positiv dag, men det er sådan noget simre marked. Det er ikke noget sådan stor, klar bevægelse, hverken op eller ned. Og Danmark ligger sådan lige rundt 0 punkt, nu lige tippet under. Og det forunderlige var jo, at vi havde AP Møller, der kom med en forholdsvis stor opregulering igen. Det er jo fjerde gang på resultatet, som han nu siger sådan ret præcist, det vil blive på driften, vil blive på 19,8 milliarder dollar. Det er jo cirka 129 milliarder kroner. Og så er han finansposterne ret små. Og så er der lidt skat, så det er 120, ikke? Men det er underliggende resultat, så kan der være nogle sådan, du ved, reguleringer eller et eller andet specielt, men det er jo gevaldigt mange penge. Og morskaben er jo, at han havde færre container i fjerde kvartal, det er jo for hele året det her, men altså, han havde transporteret færre container, men prisen var op med 80%. Det er jo sådan, elasticiteten på det marked må være meget mærkelig. Men tænk, hvis der havde været 10% fremgang, så havde det jo gået helt agurk opad. Men han virer faktisk også en lille smule i dag. Men det er jo mere det der med markedet. Hvor vil markedet hen? Og det har ikke noget at gøre med AP Møller. Han er jo en familie, når vi har fået overstået det her mudder, så kommer han jo formentlig igen. Men aktien, altså, den falder 2,7% her til morgen. Altså, tænker for en stor virksomhed, der har været ude med en opjustering. Jamen, det er fuldstændig korrekt, og det er lidt tricky, men det er jo, balladen er jo også det med markedsniveauet, ikke? Og det kan man have meget mening om. Det er jo teknisk analyse nu, og der ligger faktisk Danmark jo ned med cirka 8%, og vi er nede i bunden af kanalen. Vi er et af de aktiemarkeder, der har klaret sig allerdårligst i 2022 i hele verden. Til gengæld har vi jo klaret os vældig godt i faktisk siden finanskrisen, hvis du går helt der tilbage, og også i Trumps tid, hvis man sætter stark punktet der. Men vi har jo et tømmermandsmarked, og i og med, at vi nu hænger med snuden, så kan man sige på den måde, at der er altså risiko for, at jeg også selv holdt større fordel om, jeg mener også, at de amerikanere fanger alt det der, står over for et markant setback, og hvis vi siger, at det bliver et lille setback, så er der altså nok 10%, så styr på sig efter 1600, kan det komme ned og vende, hvis vi tager et godt test, men så kommer verden. Og 1600, siger du, det er for C25, og lige i øjeblikket ligger de omkring 1800. Ja, så 1800, der er altså noget mere at falde, hvis din prognose her ender med at ende rigtig langt. Ja, det er korrekt, og det, jeg vil bare sige, at det er den situation, vi er i, og det er, altså, det er mere sådan en tømmermand, fordi det der er, det, hvis man siger, går ned til, det er, at det der amerikanerboom, vi har haft, har været helt vildt, og hvor Danmark så har fulgt med faktisk i samme tempo, ikke? På grund af nu og den slags ting. Men det ser ud til at få et setback. Så er spørgsmålet, hvis vi skal falde derover, vil det så trække resten af verden ned i sølet, vælte det hele, eller betyder det, at pengene de løber deres vej i en gevaldig fart, og så styrter det ind i det øvre del af markedet, ikke? Og det er jo så ligesom der, du har et eller andet spil imellem der. Ødelægger det hele, eller siger det bare farvel og tak, du lader os få kuglerne ud, og så siger vi, hvad skal vi så købe? Jamen, så skal vi jo købe Tyskland og emerging markets og alt sådan noget. Og så svupper pengene fra den ene side af bassinet til den anden. Det er spørgsmålet, og der vil selvfølgelig være nogle værdier, der går tabt, fordi kursniveauet falder, men netto vil der jo, det er jo de samme penge, der hubler rundt, ikke? Noget af det, vi holder meget øje med i øjeblikket, det er jo selvfølgelig renterne og centralbankerne. Renterne steg i USA også, så den 10-årige rente kommer på 1,8%, og det er noget af det højeste, det har været længe. Nu er markedet så lukket i dag, så vi kan ikke helt følge med. Men sammen med, at vi holder øje med det, så har vi jo gået ind i regnskabssæsonen. I USA skød vi den i gang i fredags med de store banker, og blandt andet JP Morgan, der er en af de allerstørste i hele verden, kom ud med et kanongodt regnskab. Største omsætning, største overskud nogensinde for hele 2021. Aktien falder 6%. Ja. Hvad fortæller det dig, Lars? Ja, jeg skal ikke gøre mig så klogere på et specifikt, fordi jeg læser ikke JP Morgan og følger med ind som aktie, men altså, balladen er jo, det er jo lidt den der med, at du vidste lidt i forvejen, ikke? Så derfor er det hele tiden et spørgsmål om, hvad var forventningen, og hvor er vi henne nu? Men der er ikke nogen, der er utilfreds med JP Morgans. Det eneste, jeg har læst mig til, det er gehørensang, det er jo, at man var utilfreds med deres volumenvækst på udlån. Og det er jo ligesom den lange. Du tjener jo nu penge i banker, ud over børshandel og sådan nogle forvaltningsting, så tjener du jo pengene på udlån, og der var de faktisk ikke, lå de ikke særlig godt, og det er jo sådan en langsigtet balanceudvikling, ikke? Som jo giver en eller anden trend i foretagene. Men hvad fortæller det der for resten af regnskabssæsonen? Nej, men jeg mener, at det er korrekt, at regnskaberne for Q4 bliver fine, og der er ikke nogen større problemer. Der var nogle enkelte, der er kommet galt afsted med noget energipris, der er gået og gurk, og de skal hensætte nogle penge og sådan noget, men det bliver ikke, men det handler jo om hvad er markedet, kursmarkedet, eller udgangspunktet for markedet er meget højt. Det må vi jo ligesom tage hensyn til. Og så, hvad er din næste forventning til at det ruller videre? Og det er, at økonomien kommer igen, mener jeg. Altså, vi er på vej ud af coronaen. Og så vil, men til gengæld alt det, der har været overophedet under det sidste halve års sidste forlængede boom, det vil formentlig blive kølet ned. Microsoft går jo ikke ned over hjem. Og det er også det sjove ved det her, det er jo, at Microsoft, den er gået i Trumps tid, hvis du starter udgangspunktet der fra 50 til 330, og nu er vi vist i 310 eller sådan noget. Men det er jo ingenting, den er faldet. Men alle de der selskaber i deres total, hvis man sagde, nu tager vi en stor røvtur. Vi falder til en tredjedel. Microsoft falder til 100. Det er jo en virksomhed, der bare kører afsted. Ikke? Jamen, hvad så? Går de nedenommer hjem? Nej, de gør det ikke. Det er aktionærernes penge, drømmemilliarder, der forsvinder op i blå luft. Men de går jo ikke nedenommer hjem. Og tilsvarende med de andre, vi har i den der digitale verden, den eneste rigtig, der har voldsomt mange ansatte, det er Amazon. Selvom de skulle blive sat på lidt på afmagnskur, så går de jo ikke nedenommer hjem. De arbejder videre, og de vil formentlig gøre meget for at ekspandere, for at få en markedsandel og få vækst igen. Ikke? Så derfor mener jeg, ud fra et realøkonomisk synspunkt, men det er en resonemang, det er ikke sikkert, at det holder, for det afhænger af panik, eller ikke panik, at der er, det der kan sagtens skifte niveau, uden at det er altså ikke 1929. Altså, så vi skal ikke gå helt i panik endnu. Nej. Jan, du er jo ikke på den måde aktieekspert som mange af vores andre gæster, men følger du med i aktier alligevel? Ja, det gør jeg da. Jeg har også selv nogle aktier. Og hvad hælder du mest til? Er du ligesom lav over i nogle tankrederier og nogle råstoffer? Nej, kvæg min interesse for digitalisering, så er det digitale aktier, og særligt amerikanske digitale aktier, som har min store interesse. Og hvordan er det gået her i 2022? Jamen, de har selvfølgelig fået nogle hug, men der har også været meget at falde af, så der har været en hel del fedt at skære af, så det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Jeg er jo ikke i dem for at købe og sælge på kvartalsvis. Jeg er jo i det, fordi jeg kan se den her lange digitaliseringsbølge, så de selskaber, jeg investerer i, regner jeg med at have stort set til at gå på pension. Og hvad er det for nogle sektorer eller specifikke teknologier, som du ser har en lovende fremtid for os? Jamen det er jo nogle, det er jo fangaktierne blandt andet, og så er det enkelte tech-aktier også, som jeg har interesse i. Og så investerer jeg faktisk også i de her indekses, altså i ETF'er, Exchange Traded Funds, hvor man har lave omkostninger og bliver eksponeret godt bredt for nogle indekses i teknologi. Så man kan sige, du putter altså virkelig pengene der, hvor du tror, der er en fremtid, hvor du har lagt meget af dit liv ind i digitalisering. Lav, du er jo ikke så meget på fang og digitalisering. Bliver du inspireret af Jan nu, hvor han er her? Det ved jeg ikke, for jeg har ikke sagt noget endnu. men hvad hedder det? Nej, men pointen er, altså alt det der med at købe indeks, det er jo bare at købe volumen. Og det er, jamen, nu tænker jeg ikke så meget på indeks, det var mere digitalisering. Men, det ved jeg godt, men altså, det er det, som jeg sidder og kigger på. Jeg kigger jo på, hvad er Tesla 6.000 500 milliarder kroner værd, ikke? Altså det er så 3,5 gange Novo, ikke? Eller er det, og det svarer til hele verdens bilindustri, ikke? Eller er det fuldstændig forrykt, fordi vi har nogle drømme, ikke? Og det er jo det, der er, jeg tror, det store problem på det der, det er jo, at du har nogle drømme, som ruller igennem. Og så er det spørgsmål om, også om, får de lov til at udfolde sig så meget, som de gør, ikke? Og hele verden, altså vi bliver jo digitaliseret, de almindelige selskaber digitaliserer jo også, for at være med. Altså de sidder jo ikke bare og sidder og siger, nå, men nu overtager Apple det hele, så kan jeg få lov at blive underleverandør til Apple eller Amazon eller nogen andre, og så går jeg ind i deres økosystem, og så bliver det er jo monopolkapitalisme over alle grænser, altså de prøver på at gøre det, ikke? Det er jo deres måde at tænke på, ikke? Hver har deres verden, og så prøver de på at få andre til at være underleverandører, ikke? Altså, ligesom man uddelegerer arbejde i rockerklubber, ikke? Sådan tager man nogen til det beskidte arbejde. Det er jo sådan, det er den måde, de lever på. Ikke? De laver sådan et økosystem. Men det vil virksomhederne jo ikke. De vil jo da helst selv prøve på at gøre det. Mindre det er helt skævt, så gør de det. Så nej, jeg har ikke meget fidus til det der. Ja, ikke at det ikke lykkes, og det vil køre, det ved jeg godt. Men, og det er en digitalisering, og der er en teknologiudvikling og alt det der. Men i øjeblikket har vi jo bare lagt os fat ned og ladet dem få lov at rulle, som de selv har lyst til. Ikke? Jan, du følger jo meget med i selvfølgelig alt, hvad der er inden for digitalisering og IT. Er der nogle nye løsninger og produkter, som vi simpelthen ikke kan begribe lige nu, kommer til at gøre vores liv nemmere, som du forudser kommer her inden for de næste 5-10 år? Ja, det er der så. Det er jo det, vi skal snakke om i dag. Nu snakker vi kryptovalutaer, men det, de jo egentlig er knyttet op på, det er blockchain. og blockchain er den her nye teknologi, som løser mange af de problemer, vi har haft med internettet hidtil. Så blockchain er jo sådan et fælles neutralt bogholderisystem, som man kan lægge på nettet. Og masser af virksomheder har altså brug for de her bogholderisystemer til at holde styr på deres klimaaftryk til den grønne omstilling, men også til at lave, som en bog indikeret i titlen, det her med, om noget er ægte. Man kan lave sporbarhed, så man kan følge de her forsyningskæder helt tilbage til kilden og forvisse sig om, at de produkter, man køber, har den komposition, som man forventer og som man betaler for. Og indtil nu har det ikke været muligt at autentificere på samme måde, som man kan gøre med en blockchain-teknologi. Så de næste 5-10 år kommer til at stå i blockchains tegn, hvor det stille og roligt vil gennemtrænge alle vores IT-systemer, og man vil komme om en 5-10 år tilbage og sige, vil det sige, at du købte fødevarer, eller du købte tøj, eller du købte andre ting, uden at vide, hvor det egentlig kom fra, uden at have mulighed for at forsikre dig selv om, at det faktisk ikke var dårlige produkter, eller at det her kød var, kommer fra bæredygtige kilder og fra grønne virksomheder. Og det vil man forarves over i fremtiden, og det har vi ikke haft mulighed for indtil nu. Altså, jeg tænker, jeg lever sådan relativt simpelt. Normalt liv, jeg går på arbejde, henter mit barn, jeg laver mad om aftenen. Jeg kan ikke lige se, hvor en blockchain skal forbedre mit liv. Nej, men hvis nu du går ned i Føtex eller i Dagligbrugsen eller et andet sted og skal købe dine varer, så har du i dag tillid til, at butikken de har styr på deres forsyningskæder, de produkter, de sælger, de faktisk også er det, de giver sig ud for at være. Men i og med, at vi får de her mere globale forsyningskæder, så vil vi også gerne kunne kigge tilbage og på en måde forvise os om, at det æble, du køber, hvilken producent har lavet det her æble, og hvor er det kommet fra, osv. osv. Hvad har været klimaaftrykket af det her æble? Og det har vi jo ikke mulighed for i dag, så vi står nede i butikken, ser på to æbler, uden at vide, om det er rigtigt, at det ene er økologisk, og det andet måske ikke er økologisk. Med en blockchain-teknologi, så kan man slå op og se, hvor har Coop fået den fra, hvilken frugtplantage kommer det fra, og hvor har de fået deres æbletræ fra, osv. Så jeg kan tage min valg på et mere oplyst grundlag i virkeligheden? Ja, og så er det også sådan, at vi har simpelthen brug for det her bogholderi for at kunne foretage den grønne omstilling. Så ellers har vi alt for meget det her greenwashing, så hvor at ting skifter karakter undervejs, og de måske ikke har det lille klimaaftryk, som man måske giver udtryk for. Så nu får vi endelig et internettets bogholderi, der kan holde checks and balances for klimaaftryk og herkomst af vores produkter. Vi har jo før snakket om greenwashing også, altså det er noget, du har inde over. Tænker du, at når du hører Jan forklare, hvordan blockchain fungerer, at det er noget, der også kan komme til at påvirke dine valg i fremtiden? Mine valg? Nej, det tror jeg ikke. Jeg håber ikke, at det får nogen særlig betydning i min levetid. Men, men der er der nogle interessante aspekter i det jo. Og vi har det jo allerede med, at du skal kunne spore medicin, ikke? Men for eksempel, det gør man jo i dag, det er faktisk noget af det, som Men det gør man vel ikke på blockchain? Jo, det gør man lige nok på blockchain. Er det allerede? Ja, det er i hvert fald en del af systemerne er ved at blive lavet over til blockchain, så alt det, der hedder returmedicin, det er lagt over på en blockchain, i noget, der hedder MediLedger. Så der gør man det, og det er jo selvfølgelig til at reducere omkostningerne, og man kan bruge det fælles system, uden at fortælle sine konkurrenter om ens egne data. Nogle andre, nu har vi allerede været inde på AP Møller Mærsk, så er det jo dem, som er ved at lægge hele verdenshandlen over på blockchain gennem deres arbejde med TradeLens, som igen gør, at forskellige konkurrenter kan samarbejde, forskellige aktører kan have tillid til at bruge det samme bogholderi, så man kan sikre sig, at de her container indeholder det, de skal, og man sørger for, at de har de tilladelser, de skal have, og kommer på de rigtige skibe, og bliver godkendt af de forskellige myndigheder, og der bliver betalt afgifter, og der ikke bliver svindlet osv. osv. Så blockchain-teknologi er altså noget, som vi kommer til, og alle sammen kommer til at stifte bekendtskab med. Det kan så godt være, at det kommer til at ligge lidt længere nede, altså så lige nu er det nyt osv., og derfor har vi stor interesse i det, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive bygget ind i alle IT-systemer, hvor man har med heterogen, altså med forskellige aktører at gøre, og uden for den enkelte organisation. Hvis man er inden for den enkelte virksomhed, så er blockchain ikke så anvendelig. Men dem, man konkurrerer, eller dem, man samarbejder med, leverandører og ens kunder, jamen der vil man i fremtiden have et blockchain-system. Og hvad det her blockchain betyder for kryptovaluta og den værdi, det har, det vender vi tilbage til lige om lidt. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er mandag morgen i Millionærklubben, og jeg er din vært, Sara Julien. Vi har her i Millionærklubben lanceret et nyt produkt, der hedder Vis mig din portefølje, hvor at man kan sende sin porteføljesammensætning ind til vores forvalter, så giver de den et service-check, og så kigger vi sammen på, om det er noget, der passer til de profiler, I har. Det, man praktisk gør, hvis man gerne vil have sin portefølje gennem tjek, det er, at man går og opretter sig inde på Euroinvestor i øverste højre hjørne, og der er et værktøj, der hedder Portfolio, og der får man simpelthen samlet sig sin portefølje, tager et screenshot, og så sender man det ind til Millionærklubben på Messenger på Facebook. Hvis din portefølje bliver udvalgt, så kontakter vi dig, så du kan være klar til at lytte med, når den får det her service eftersyn af en af vores forvaltere. Det håber vi selvfølgelig, at mange af jer vil være med på. Mange af jer har allerede sendt ind, og vi er i gang med at kigge det igennem. Og nu tilbage til et af de store ting, vi skal snakke om i dag sammen med dig, Jan Damsgaard. Du er professor og digitaliseringsekspert på CBS. Og det har jo været lidt en teaser fra starten af, det er, at du har jo fundet ud af den reelle værdi af kryptovalutaer. Så nu må du bryde spænding for os. Hvad er en bitcoin værd? Ja, det er jo så det, der er hele humlen i de her ting. Det er jo, at vi har allerede været inde på de her blockchains. Og blockchains, det er jo de her neutrale fælles bogholderier, der ligger på nettet. Og det, man skal, hvis man skal lægge noget ind på det her bogholderi, det er, at man skal have en transaktion, for eksempel om, at man sælger noget, eller man køber noget, og det skal indføres på bogholderiet, og det skal man så have ført til protokols. Og hvis nu det havde været et traditionelt bogholderi, så ved man godt, at så har vi haft nogle revisorer ansat til at gøre de her ting og lægge det ind på bogholderiet. Og på en blockchain-verden, der har man de her internettets revisorer. Det er dem, man kender som minere eller som bitcoin-minere, som vi talte om i starten. Og det er egentlig blockchains revisorer, der sørger for at føre de her transaktioner ind. Så de tjekker, er det din vare? Er det dig? Har du lov at sælge den? Og så fører de den ind på bogholderiet og opdaterer bogholderiet med den her nye transaktion. Men det gør de selvfølgelig ikke gratis. For at gøre det, så skal de have betaling, og det får de i kraft af kryptovalutaer. Og for Bitcoin-blockchain, jamen der er det Bitcoins. For Ethereum-blockchain, der er det Ether. For Ripple-blockchain, der er det Ripple. Så det er egentlig det, at blockchainen bliver brugt til at være den valuta, hvor med at købere og sælgere af tjenesteydelser på en blockchain, de udveksler services. Så det er simpelthen betalingen for dem, der sidder og holder den blockchain ved lige. De bliver så betalt i den valuta, der er tilknyttet den blockchain. Netop, og en virksomhed, der ønsker at få ført noget til protokols, de skal betale i kryptovaluta for at gøre det interessant for de her revisorer at samle din transaktion op og føre den til protokols. Men at være rigtig revisor ude i den analog verden, der kræver det jo en lang uddannelse og en masse træning. Hvad kræver det at blive revisor her i den blockchain-verden, du snakker om? Og der kræver det rigtig meget computing power. Så vi snakkede om lidt tidligere, at min første bitcoin-miner, der var på størrelse med en knyttet hånd. I dag, hvis man ikke kommer med en gymnastiksal i størrelse, så kan man slet ikke være med. Så det er nogle helt andre kræfter, der skal til. Og så er det sådan, at man skal downloade selvfølgelig den her blockchain protokol, og så er man egentlig med. Og så kan man begynde at være med til at vedligeholde og holde de her regnskaber og bogholderier sunde og raske, og sørge for, at der ikke er dubletter, og der ikke er dobbeltspending osv. osv. Men det skal de selvfølgelig have betaling for, og det får de enten i nyudstedt kryptovaluta, eller i det, man taler om, man lægger drikkepenge ved sin transaktion, som så er det, som de her bitcoin-miner eller revisorer, de samler op, og det er med til at betale for deres indsats. Men må vi lige så spørge, der er jo ikke nogen, der laver noget. Det er jo automatisk, det står og kører. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jamen, det må det jo være. Der sidder jo ikke 75 revisorer, der er uddannet på CBS og kigger efter. Det er jo et system, der kører, at den opfylder den alle kravene, fiser den igennem. Det er jo sådan, det fungerer. Er det ikke? Eller? Jo, men så kan man sidder stille, der levende mennesker ud over tændstrøm? Ja, det gør der jo selvfølgelig, men også at lave, sådan er det vel for de fleste banker i dag. Det er vel også store softwarevirksomheder. Jo, men jeg spørger mig, om du sidder og siger, at de sidder og reviderer bogfører. Der er ikke nogen, der laver noget. Det er et EDB-system, der kører, og så tænder man for strømmen, og så kører det. Altså, og så skal der jo laves noget nyt software for at holde følge med udviklingen i verden og sådan noget, men Det er jo det, de laver. Jeg tror nok, at der er en del ansatte, der ligesom vedligeholder de her store serverfarmer, der skal lave de her ting. Men det er klart, ja, det er at det ikke er som at have NLO-revisorer. Men ja, så tror jeg også, at hvis du går ud og ser hos vores revisionsfirma i dag, så går de jo altså ikke, de sidder jo ikke og laver en hovedbog, som de afstemmer hver dag. Altså min mor er bankuddannet, hun fortæller, at de måtte ikke have lov at gå, før at hovedbogen den blev afstemt. Ikke? Så, så var man sikker på, at det hele var der. Det var gjort på papir, altså i 1960'erne og så videre. Jeg spørger bare, om nogen, der tænker. Er der nogen, der tænker? Bestemt er der nogen, der tænker for at kunne sætte de her systemer op og vedligeholde dem osv. Men det er en anden måde, man tænker på, end det, du mener, Lav, med, at man har taget en revisoruddannelse, at man forstår. Jo, men altså systemet er jo aldrig bedre end de mennesker, der sidder og hælder noget ned i det, fordi det er jo det. Det er jo, ligesom, det er jo kun skatteministeren, der tror, man kan lave et DB-system, som tryller offentlige vurderinger ned fra himlen. Ikke? Altså, så det er jo dem, der laver forudsætningerne, som bestemmer. Så ved jeg, det er jo det, der spørger, hvem laver noget? Er der nogen, der tænker? Og når de så ikke tænker mere, eller løber med hele kassen, hvad sker der så? Godt, men hvis vi så kommer tilbage til det her med kryptovalutaerne og deres værdi. Ja, fordi altså en bitcoin, det var lige, sådan, lige opdateret, den koster ca. $40,000 nu. Mm. Det er 260.000 kroner. Mm. Så, og det er jo, så er det jo spørgsmålet om man får værdi for de penge, der er. Ikke? Så masser af de blockchains, vi snakker om, de har en funktion. Så hvis man går ind og tager sådan en som Solana-blockchain, den bliver selvfølgelig også vedligeholdt af de her revisorer, og det, den har vist sig at være særlig god til, det er, at musikere kan uploade deres musik til Solana-blockchain, og så kan du og jeg, hvis vi har lyst til at lytte til musik, så kan vi hente musikken ned der, og så betaler vi i den kryptovaluta, der hedder Sol, og den går så til dem, der holder blockchainen ved lige, og så går den også til de her musikere, der har uploadet deres musik. Så det, jeg prøver at sige, det er, at hvis man skal forstå, hvad en sol, som er den kryptovaluta, der hører til Solana er værd, så skal man forstå, at det, den gør, det er, at den langt hen ad vejen kan erstatte Spotify og Apple Music og Deezer og Tidal og hvad de alle sammen hedder. Og så det, jeg siger, det er, at vi skal prøve at se på, hvad er markedsværdien af Spotify? Den er omkring $45 milliarder. Og hvad er markedsværdien, som man går ind og ser på kryptovalutaen Sol på de forskellige kryptovalutabørser, så er den omkring $55 milliarder. Og så er det altså uden Apple Music, den kan vi ikke rigtig se, for den ligger som en del af Apple. Så kan man sige, okay, det er måske ikke så hen i vejret, at en Sol og Solana kryptovalutaen er prissat til $55 milliarder, når Spotify er $45 milliarder værd, og så med Apple Music og de andre, så er vi nok et godt stykke højere oppe. Så det er den måde, man skal forsøge at forstå det på. Men der er jo de her utrolig voldsomme udsving i kryptovalutaer, og det er der jo ikke i Spotify's markedsværdi på samme måde. Hvordan skal man forholde sig til dem? Jamen det, man skal forholde sig til på den måde, det er, at det her det stadigvæk er et nyt marked, og at de er utrolig følsomme over for forskellige svingninger i markedet, så der reagerer de voldsommere. Men jeg tror da nok, at hvis man går ind og ser på bitcoins værdi over en længere tidsperiode, så er den jo altså kun gjort én ting, og det er at stige ret voldsomt. Men det er rigtigt, der har været nogle utrolige udsving undervejs. Men det betyder ikke, at jeg ikke tror på, at de her kryptovalutaer, de er kommet for at blive, og de har den her funktion. Så det de er, det er egentlig, de er platforme, snarere end kryptovalutaer i gængs forstand, som de skal ikke tænke som en valuta, fordi man skal tænke på dem som en platform, som Facebook, eller som Salesforce, eller som Google, eller som Spotify, og så skal man gå ind og se på, hvad de er værdsat, og så hvor stor en del af den marked, kan den her kryptovaluta-blockchain overtage. En anden godt eksempel, det er, hvis vi er tættere på finanssektoren, det er jo sådan en som Ripple. Jamen, Ripple er Swift-dræberen. Så Swift kender vi jo alle sammen, når man skal flytte penge fra Danmark til et andet land osv., så bruger man i høj grad Swift. Og Ripple, det har vist sig at være endnu hurtigere og mere bekvemt og meget billigere at flytte penge på den måde der. Og det vil sige, at Swift, nu er de allerede under pres fra TransferWise, som nu hedder Wise i dag, men alligevel så kommer Ripple ind og kan udfordre det, og igen skal man prøve at se på, hvad er Ripple værd, hvad er kursværdien af Ripple, og hvad kan man anslå værdien af Swift til, og det kan man så prøve at lave en sammenligning der og sige, jamen, så er det måske ikke helt hen i vejret, at Ripple er det værd, som den er. Så nu siger du Ripple og Solana, det er nogle blockchains, hvor der er en reel funktion, og du kan sammenligne det med en værdi ude i markedet. Ja. Men hvad med Bitcoin? Hvad med den blockchain? Hvad er dens funktion ude i verden? Ja, Bitcoin er jo lidt specielt, fordi det er den første. Og det er også den, hvor man har alle børnesygdommene, som det her monstrøse elektricitetsforbrug osv., som vi jo selv kan komme tilbage til lidt senere. Men den har ikke ret meget funktionalitet, og den har heller ikke særlig gode udviklingsmuligheder, så der er ikke ret mange, der ligesom har en interesse i at få den videreudviklet. Og den tror jeg egentlig, at den skal man mere tænke på som, at det er den historiske første kryptovaluta, og det man bedst kan sammenligne den med, det er som value storage, altså som værdiopbevaring. Og en del af de amerikanske kapitalforvaltere, de har sådan en tommelfingerregel nu om, at nu har de i hvert fald 5% i kryptovaluta, og en del af det står så i bitcoins. Og alene det gør, at den altså er relativt stabil, positivt udviklende. Men hvis vi lige går tilbage på bitcoin i november, der var den oppe at koste næsten $70,000. Det er det højeste, den nogensinde har været oppe i. Hvordan ender den helt deroppe, hvis der ikke er en funktion, som der er for eksempel med Ripple og Solana? Jamen, det er jo lidt det med, at man vil parkere en del af sine penge i bitcoins for eksempel, ikke? Og så spekulerer man i, at det er et godt value storage, altså værdiopbevaringsmedium. Og det svarer jo lidt til guld. Altså, jeg tror, at lige da den var højt oppe der så vi en del i Afghanistan, som ønskede at flytte deres værdier ud. Og der gider man jo ikke have dollars, hvis Taliban de kommer og banker på døren, og man gider jo heller ikke have guld, hvis de kommer og banker på døren. Og der er det måske en meget god idé at lægge sine værdier ind på bitcoin i stedet for, og så kan man måske samle dem op, hvis man er så heldig at kunne flygte ud af landet eller andet. Så det er i virkeligheden bedre at lægge dem der, selvom det er meget volatilt? Fordi nu er de jo faldet meget siden de 70.000. Ja, og så er der jo også, altså El Salvador har jo accepteret dem nu som en national valuta. El Salvador har ikke nogen national valuta ellers, de bruger amerikanske dollars, men, og der er 6 millioner mennesker i El Salvador, de 2 millioner, de bor i USA, og de sender jo penge hjem til deres fattige familier hjemme i El Salvador, og det man har fundet ud af, det er, når de bruger Western Union eller andre af de her pengeoverførselstjenester, så betaler de mellem 12-14% af beløbet, de sender hjem i omkostninger til, for at få dem flyttet. Og hvis man bruger bitcoin i stedet for i den wallet, der er udviklet der, jamen, så kan man gøre det gratis og øjeblikkeligt. Og det er jo selvfølgelig smart, men bitcoin kan jo snildt falde 12% på en dag, og så er det jo også blevet, det svarer til de omkostninger, man vil have ved at flytte over. Ja, den kan også stige 12%. Den kan også stige 12% på en dag. Der er utrolig meget usikkerhed for bruget med det. Ja, så ja, tak for det, Lav. Men man kan jo hæve pengene med det samme. Så det der er, det er jo, at når hvis det er øjeblikkeligt med overførslerne, så er det jo ligegyldigt, om kursen er på vej op eller ned, hvis den bare står der i nogle få minutter. Og det vi så også skal tænke på, det er, at El Salvador jo har været et kontantsamfund indtil nu. Så lige pludselig, så har man jo fået en situation, hvor de har mobiltelefoner og bruger det til at lade deres penge stå. Og det vil sige, at de bruger ikke alle deres penge hele tiden og så videre. Man har egentlig skabt en lokal økonomi tilbage i El Salvador. Så er det sådan en tosset præsident, de har, der laver nogle helt vilde. Han har lavet den der Bitcoin City-ideen osv., som nok er lidt vild. Men jeg tror, at vi vil se flere og flere eksperimentere med de her kryptovalutaer, for de kan altså noget. Og nu kommer vi tilbage til de her centralbankudstedte digitale valutaer lidt senere, og jeg tror, at faren er, at hvis de ikke ligesom træder karakter der, så gør man det for attraktivt at skifte til kryptovalutaer. Og derfor så er det på tide, at Nationalbanken i Danmark, og ligesom de andre nationalbanker i øvrigt, træder karakter og kommer op med et design for, hvordan en e-krone skal se ud. Det vender vi lige tilbage til om lidt, Jan, for nu vil jeg gerne lige høre dig, Lav. Altså, Jan lyder jo meget fornuftig og har mange gode argumenter for kryptovaluta. Ja, jeg er ikke professor. Er du overbevist? Nej, det er jeg ikke. Men hvad hedder det? Nej, men altså, jeg er overbevist om, at digitale ting kan gøre noget. Altså, IT, det er 20% effektivitetsforbedring og 80% omkostninger af nogen, som bare masser sig ind på et marked. Og det her er jo et eksempel på, at nu vil de der overtage pladeselskaberne, det bliver jo Deutsche Grammophon, det er jo så nu blevet til, fordi du kan tilgå musikken på nettet. Nu er det så nogle andre, der er i robotter, ikke? Men der er jo et interessant aspekt, men også, at du snakker med generelt omkring det her, det er jo, jeg kalder det for shortcutting, at du kan jo sætte, producenten af noget musik, eller de verdens bedste whisky, eller et eller andet mærkeligt, måske ikke kaffe i Nicaragua, men sammen med kunden. Fordi hvis du kan finde ud af i brosen, at min kaffe kommer fra Juan Trajala over i Nicaragua, og som han har måske endda en hjemmeadresse, så kan du i princippet købe varen hos ham. Og så får vi shortcutting, og det er jo lidt det, der sker her, at så bliver det så de, der sidder på den digitale system, der bliver den, der er mellemmanden og kan prøve på at malke mere eller mindre. Men det er jo genialt, at man sætter musikeren i holder bunden i forbindelse med kunden, frem for at det er igennem ufattelig mange mellemled. Og så er det et spørgsmål om transport, og hvad er mest effektivt og lige om larm, at få sendt varen frem i leg, men musik kan du jo sende via nettet. Ikke? Og det der shortcutting, er det ikke rigtigt forstået? Jo, fuldstændig rigtigt det der. Så det er jo det der kommer med de her... Altså det, der har været misforstået med blockchain, det er, at det har været synonym med kryptovaluta. Men blockchain er en af platformer, der skærer mellemmændene ud og fjerner transaktionsomkostninger til gavn og glæde for producenter og forbrugerne. Ja. Og så er det alle dem, der ligger imellem, som bliver skadet og har en mindre indtjening. Ja. Og det er vel kun godt. Vi ønsker jo alle sammen, at vi kan betale bunden direkte, så han har råd til, eller hun har råd til, skolegang til sine børn, sundhedsforsikringer osv. osv. Så at de penge, de lander der, hvor man ønsker. Men kunsten er jo så, at der ikke ham, der så sidder, eller hvem det end er, hvor mange der er i det der mellemfasen der, at de ikke bliver nogle nye gribe, ikke, som tager 15% for at overføre penge, ikke? Fra den ene lomme til den anden. Men lige spørg dig, jeg har nogle gange mødt sådan nogle fra jeres verden der, som kommer her, og de fortæller jo altså om en ny verden, og vi kan slet ikke forstå en skid, og I er jo gammeldags, alt det der. Det er fint nok. Men så sidder jeg og siger, er værdipapircentralsystemet, vi har i Danmark, er det ikke i virkeligheden en form for blockchain? Der har man jo en aktie, som engang er udstedt fra et selskab, og blev lagt ind dengang, man gjorde det i 86, eller når det var. Og så er den jo blevet flyttet fra den ene til den anden, til den tredje, til den fjerde fremover. Er det ikke i virkeligheden blockchain? Nej, det er det altså ikke helt, fordi det er jo en central database, hvor man holder øje med tingene, og det er jo helt tilbage til romerne med, hvem skal vogte vogterne. Og det, man bygger med et blockchain-system, det er det, der hedder decentral bogholderi. Og det er derfor, man ikke kan lønne de her revisorer direkte, men de skal gøres ved, at de udfører et stykke arbejde, og så skal de honoreres på den måde der. Altså, hvis vi går helt tilbage fra før Lav var dreng, der var det jo i landsbyerne sådan, at alle i landsbyen, de vidste, hvem ejer Møllegården. Ja. Det var familien Møller, og det var højt som lav, man spurgte, og det havde man egentlig ikke behov for at skrive ned nogen steder. Og hvis Møllegården skulle skifte hænder, så ville man gå på tinge, hvor at familien Møller ville kun gøre, at nu skiftede ejerskabet altså fra familien Møller til familien Pedersen, og det ville helt bogstaveligt blive gjort ved, at man tog en håndfuld jord fra Møllegården, og så smed man det i skødet på familien Pedersen. Og det er jo derfor, det hedder skøde. Så, ja, det er rigtigt. Ja, det er en Og det er jo også en atomar handling, så det vil sige, at brændte Møllegården, før man smed jorden, så var det familien Møllers ansvar, og brændte den efter jorden var smidt, så var det familien Pedersens ansvar. Og alle vidste det, og ingen grund til at skrive det ned nogle steder. Så kom kongen, han ville gerne beskatte de her ejendomme, og have noget indtjening, og derfor så fik han Per Smed til at lave en tinglysningsbog, hvor man ligesom skrev de ting ned, som skete på tinge. Men som tiden gik, så blev tinglysningsbogen ligesom den, der erstattede tinglysningsmøderne, og det vil sige, at så kom tinglysningsbogen til at stå til trone. Og så kunne det jo være, at familien Pedersen synes, at det var lettere at stikke Per Smed, en plovmand, og få den måde forrettet lidt op i det, der står i tinglysningsbogen, end at betale den reelle pris til familien Møller. Og det er jo det, der er med de her centrale databaser. Fordi at det, der er med værdipapircentralen, det er, at der er nogen derinde, som jeg skal have tillid til, som ikke retter i databasen om, hvem der ejer hvilke aktier. Og det er forskellen på den her blockchain-teknologi, nemlig det, at det er distribueret. Det vil sige, at ligesom i landsbyen, så ved alle faktisk, hvem der ejer hvad, og det vil sige, at man kan altså ikke lige gå ind et enkelt sted og ligesom underminere den autoritet, der ligger der ved at lige rette i nogle ting og betale lidt i korruption. Så derfor er det her et meget mere sikkert system. Ja, det kan man jo påstå, at det er sikkert, at det er alle mulige tosser, der skal bestemme i stedet for en autoritet. Men det er jo det samme, man havde i gamle dage med lov, det er det, jeg mener, jeg skal hen. Altså, det havde med lavmanden. Det var ham, der kunne huske alle love. Så når man diskuterede en gang om året op på Tingvallersletten, og hvad der skulle ske, så var der ham, der kunne alle lovene. Men det var nødt til at være så få, som man kunne finde ud af det. Og det er jo ligesom de 10 bud, ikke? Men i dag har vi jo så mange love, som vi ikke kan finde ud af det, og så tror vi, vi lever i lovsamfund og i jurasamfund. Men det er jo det samme, at man er nødt til at gøre det simpelt, for ellers fungerer det ikke. Nå. Jeg har lige fået et spørgsmål til dig, Jan. Jeg skal spørge dig om, hvad er sandsynligheden for, at der kommer nogle bedre blockchains eller kryptoer, der er meget bedre end de eksisterende, men som bliver mindre værd? Det er Carsten, der spørger om det. Jamen det tror jeg helt uafvigeligt, at det kommer til at ske. Så en af hindringerne for udbredelsen af nogle af de største og mest populære blockchains, det er netop, at deres kryptovaluta er blevet så værdifuld, at de drikkepenge, jeg talte om tidligere, man skal betale for at få ført nogle af sine transaktioner til protokols, det bliver simpelthen dyrt. Så nogle gange så koster det en 300-400 kroner at få ført en transaktion på protokollen på, Ethereum, og det er jo helt vildt. Så det, man kalder tredje generations blockchains, og der har vi jo danske Concordium, som Lars Seier Christensen står bag, han har bygget en, hvor der er et fast fee på at betale for at få ført en transaktion til protokols, og det er jo en rigtig smart måde at gøre det på, fordi så kan man som virksomhed have vished for, hvad det koster at få ført ting ind i bogholderiet. Der er faktisk en lytter, Kasper, der spørger specifikt ind til Lars Seiers projekt Concordium, og han spørger, om du er bekendt med projektet. Det er du tydeligvis, og de lister deres token her i starten af 2022, og Kasper synes, projektet er rigtig interessant. Er det noget, man skal kigge nærmere ind i, vurderer du? Ja, det tror jeg. Altså, nu var Lav en lille smule skeptisk over for os IT-folk, ja, ja. Og det har han måske også med rette, og det man måske skal se på, det er, at det er jo ikke der, Lars Seier Christensen kommer fra. Han er jo en finansmand, og når han tager sådan en teknologi til sig, så er det jo ikke idealistiske IT-folk med store luftkasteller, så er det jo faktisk en pragmatisk tilgang til det, ja. Og han har bygget en fantastisk blockchain, som han nu skal have ud at flyve. Ja. Så han skal overbevise, hvis vi går tilbage til landsbyen, han skal overbevise de her landsbyboere om, at de skal komme på hans tinglysnings eller tinge, på hans tinge og lytte til, hvad der bliver sagt. Ja. Og det gør de jo kun, og de sætter jo kun deres regnekraft til rådighed, hvis det er sådan, at det er attraktivt. Så nu skal han have den ud at flyve, og det er jo testen på det. Så en ting er at bygge det teknisk. Noget andet er at få den løftet og få mange landsbyboere til, fordi grunden til, i modsætning til det Lav siger, at jeg har tillid til, at man ved, hvem der ejer hvad, det er jo, at alle i landsbyen ved det. Så det vil sige, at høj som lav, de ved alle sammen, at det er familien Møller, der ejer Møllegården, det behøver man ikke skrive ned, og hvis jeg skal forsøge at ødelægge det system, så skal jeg altså ud og overbevise mindst halvdelen af landsbyens beboere om, at det forholder sig anderledes. Og det er det, der er styrken i de her distribuerede netværk. Det lyder som om, der har kunne have været grundlag for en del intriger dengang der med Møllegården. Helt sikkert. Men du tror altså på Concordium, at det er en blockchain, der kommer til at flyve? Det der er, det er jo, at her har vi en finansmand, der går ind i blockchain-teknologi og har forstået for eksempel også, at vi har slet ikke været inde på det endnu omkring kriminelle og anonymitet og KYC og alle de her andre KYC, ting. KYC, know your customer. Know your customer, og det er jo noget, som Concordium bygger ind fra protokolniveauet, og ikke sådan, at Concordium skal have styr på alle deres kunder, men i stedet for, så kan man kun få lov at transagere på Concordium-platformen, hvis man har fået et certifikat af en række forskellige certificeringsbyråer. Det vil sige, at så får man der udstukket en offentlig nøgle, og så kan man gå ind og boldre sig ind på Concordium-blockchain, som man har lyst til. Skulle der opstå en situation, hvor politiet mener, at du har begået noget ulovligt, så kan de altså med en dommerkendelse sige, at vi vil gerne have afsløret, hvem er bag den her offentlige nøgle, og så kan de gå til certificeringsbureauet, så kan de vide, at det er Lav, der gemmer sig bag den her identitet. Og så på den måde, så tager man bestik af, altså, at vi lever i en reguleret verden, og det er vi nødt til at tage højde for, når vi bygger den her slags systemer. Og det er ikke nogen af de første, for at tage det andet eksempel også, det er ikke nogen af de første blockchains, der er der altså bred mulighed for at være anonym og optræde lidt geduldt, men det er altså, det bliver svært, i hvert fald med Lars Seier nye Concordium og en række af de andre blockchains. Og dem, vi har snakket om indtil videre, de blockchains og kryptoer, du har nævnt, det er over i den private sfære. Det er altså en private virksomhed og mange ukendte, der er inde i det. Men vi snakker også meget om, hvad centralbankerne gør i takt med, at vi bliver meget mere digitaliseret. Jeg betaler stort set aldrig med kontanter. Det er alt sammen kort eller mobile pay. Og rundt omkring os i Sverige, Storbritannien og i resten af Europa er de ved at lave de her e-valutaer. Det, man i Danmark nok vil betegne som en e-krone. Vil du ikke lige forklare, Jan Damsgaard, hvad er forskellen på en e-krone og en rigtig krone, og hvad er forskellen på en e-krone og en kryptovaluta? Ja, så det vi jo skal tage udgangspunkt i, det er, at vi bruger jo færre og færre kontanter. Og jeg har garanteret, jeg har ikke kontanter på mig, jeg tror heller ikke, Sara, at du har kontanter. Nej, Lav, det kan du godt har, være Lav. Du har altid... Skal jeg vise noget fra? Har du 400.000, Lav, eller hvad render du rundt med der? Nej, ja, men jeg har altid et par tusind på mig. Ja, det, nu skal jeg jo ikke sige for meget, nu bliver jeg slået ned for. Ja. Det er jo det. Nej, det men det. Jamen, jeg er ikke... Det er jo farligt at have kontanter på, så det kan man jo se, ikke? Så, og jeg kan sige, at min bedstefar havde det sådan, at han havde altid så han kunne købe et spand heste, hvis det lige skulle være en god mulighed. Det havde han altid kontanter i tegnebogen. Så, men kontanterne er på vej væk. Og det, de bliver erstattet af, det er jo kontopenge i stedet for. Det vil sige, at det er de penge, som bankerne de udsteder, når de udgiver lån. Og det er jo ikke Nationalbanken, der udsteder dem. Så spørgsmålet er jo, om vi skal have en anden valuta, som kan erstatte kontanterne, som Nationalbanken udsteder. Og det skal ikke være en kryptovaluta, som er distribueret, som vi talte om før. Det skal være en, ligesom værdipapircentralen, en central enhed, altså Nationalbanken, der udsteder en e-krone. Og det, jeg og en række andre bekymrede forskere har ligesom skrevet, det er, at vi er bekymrede for, at den danske Nationalbank er en af de sidste i Europa, der ligesom begynder at interessere sig for det her. De mener ikke, at det er nødvendigt at interessere sig for det, men vi siger, der skal ligesom være et alternativ til de bankudstedte penge. Og der skal være selvfølgelig en til en, så det bliver en stablecoin, kan du sige, hvis man snakker blockchain. Så en til en er en e-krone er en krone værd. Og det er det jo også i de bankudstedte penge. Det er jo også sådan, at der kan man bare veksle. Man kan gå ind i banken, og så kan man tage sine bankudstedte penge, og så kan man veksle dem over i kroner udstedt af Nationalbanken. Og det er det, vi kalder kontanter. Det er det, vi kalder kontanter. Så det skal man selvfølgelig også gøre her. Og det er resten af verden altså godt på vej til, at der er en række fordele, og der er en række ulemper, og der er også nogle designbeslutninger, der skal laves. Og det, vi prøver at sige, det er, at hvis vi ikke er med her, så kan vi let ende i en situation, hvor vi i Danmark ikke selv kan være med til at beslutte, hvordan vores fremtidige betalingsmidler skal se ud. Og det har vi jo ønsket ved at stå uden for euroen, fordi ellers vil vi blive underlagt andres løsninger. Og der er altså mange, der gerne vil ind på det her område, så det er ikke bare, at der kommer en e-euro, og tyskerne laver en, og englænderne laver en, amerikanerne laver en e-dollar. Nu her under vinter-OL kommer e-yuan, som er den kinesiske e-valuta. Så der vil vi også gerne ind. Og så er der jo selvfølgelig Facebook. Facebook har lavet deres Diem, som er en stablecoin, og ønsker vi virkelig, at danskerne skal holde op med at bruge kroner og kontanter, og så begynde at bruge den her Facebook-valuta i stedet for? Det tror jeg ikke, at vi er interesseret i. Vi vil gerne være med til at lave vores egen fremtid. Men stable i forhold til hvad? Hvad er en af deres stable i forhold til? Altså en krone er jo i forhold til, at jeg kan få en menneskepenge udleveret, men det andet, hvad med de her sådan et privatfirma? Hvad er den stable så det Facebook, de lavede først, det var, at de lavede det faktisk flot, så de sagde, at den skal være en komposition af yen, af dollar, af euro og pund. Og så en kurv. Så var de lige til en kammeratlig samtale med Trump, og så kom de ud bagefter, og så sagde, at den skal ikke hedde Libra alligevel, den skal hedde Diem i stedet for, og den skal være udelukkende dollar. Okay. Så det har de ændret lidt på, og det synes jeg jo er uhensigtsmæssigt. Jeg vil gerne have, at jeg synes, at den første version var lidt bedre. Ja. Men altså PayPal og Amazon og de andre usual suspects, de går også og overvejer, om de ikke også skal lave valutaer. Og der har vi altså brug for, at den danske Nationalbank går ind i det her og er med til at designe, hvordan fremtidens danske e-krone skal se ud. Fordi ellers så mister vi altså kontrollen over situationen. Og så ved jeg, at Lars Rohde, vores nationalbankdirektør, har været ude at sige, jamen vi har jo MobilePay, og vi har jo Dankortet. Og dem vil jeg jo kalde kritiske infrastrukturkomponenter. Men altså, MobilePay er jo de facto ejet af den norske bank og Vipps i dag, og Dankortet kvæg af ejerskabet og kontrollen fra Netsas, den er jo italiensk ejet, og der er ikke nogen, der siger, at de ikke kan sælge det videre til Putin eller til kineserne, og så står vi altså i en situation, hvor at kontrollen over vores betalingsmidler er glædet os af hende, og der synes jeg, at vi bør have et alternativ. Men ja, når jeg står nede i Føtex om nogle år og skal købe æbler, er det så ikke for mig som forbruger lige meget, om jeg bruger en e-krone eller mit Danko? Jo, det er det. Så jeg kommer ikke til at mærke nogen forskel på, at e-kronen den begynder måske at optræde på et tidspunkt på min konto? Nej, ikke før, at nogen, som ikke vil Danmark det bedste, begynder at bruge de data, du genererer gennem dine betalingsbeslutninger på en måde, som ikke er hensigtsmæssig for det, Danmark ønsker. Så det lyder som om, det er mere en forsikring, end den virkeligheden er en opgradering af mit digitale liv med mine penge? Ja, det tror jeg også, det er. Så det skal være sådan, at hvis vi ikke vil spille os den her mulighed af hende, så bør vi have et alternativ. Så hvis man ikke har det alternativ, så er vi prisgivet de andre. Men man kan selvfølgelig også sige, at det er jo en lynhurtig måde at få euro ind i Danmark på, altså, så, fordi kontanterne forsvinder snart, og så kommer der vel en wallet, altså et digital punkt, hvor man har e-euro i, og den bliver modtaget, den kan modtages alle steder, og så har vi lige pludselig ikke kroner længere, så er det bare en eller anden form for kuriositet, man kan se på sin konto en gang imellem. Men ting har det jo også med, og man har jo begrebet af ekvifinalitet, at man ender det samme sted, ligegyldigt hvad man gør. Men betyder det her, i princippet, hvis man laver en e-kron, betyder det i virkeligheden, at jeg får så en konto i Nationalbank? Det har jeg jo reelt så. Det kunne man godt. Det er jo ikke rigtigt, ja. Det må, ja, men man kunne gøre det på mange måder. Ja. Så det vi nok ønsker, og det jeg ønsker, det er, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de muligheder, der er, og så beslutte sig for, hvordan passer de bedst overens med danske interesser. Og der synes jeg, at vi skal invitere bredt, så det er ikke blot af Nationalbanken, der gør det, men også politikere, interesseorganisationer og andre skal være med til at udforske de muligheder, der er. Fordi det, man også kan med en e-krone, det er jo, man kan lave den enkelt identificerbar. Og det vil sige, at så kan man følge alle pengene. Ja, ja. Og så er sort arbejde, momsvindel og alle mulige andre ting, så er det fortid. Ønsker vi det? Det tror jeg ikke. Men hvordan skal vi så gøre det? Og i hvert fald, hvis vi får en e-euro, så er det i hvert fald dem nede i Bruxelles, der har besluttet de her ting, og så har vi ikke selv noget at skulle have sagt omkring det. Så hvis vi vil have en betalingsmetode fremadrettet, som dækker danske interesser og danske måder, moral og etik osv., jamen så skal vi selv bygge et alternativ til de andres. Og der er kommet et spørgsmål specifikt ind om e-kroner, og det er Erik, der spørger, vil e-kroner virke, hvis internettet går ned? Erik, han siger, han bruger selv kontanter. Ja, så det er igen et designkriterie, så at to punge altså på mobiltelefoner vil kunne overføre de her ting. Så det vil man selvfølgelig naturligvis kunne gøre. Men det der er, altså internettet går jo, er ikke gået ned endnu, men det der er meget mere farligt, det var jo, hvis elektriciteten forsvandt. Så masser af de ting, vi gerne vil, altså butikkerne virker ikke, kasseapparaterne kan ikke åbne, dørene til supermarkederne kan ikke åbne, kølemontrene bliver lukket, hvis vi ikke har elektricitet. Jeg er meget mere bekymret for elektricitet, end jeg er med internettet. Må vi så lige få en, når du er her, og inden du har de sidste. Hvad så med bankerne? Fordi det er jo dem, der i dag står for forvaltning af betalingssystemet. Nationalbanken har sådan set trukket sig mere og mere tilbage. Der er snart ikke nogen ansat dernede, der er 400, ikke? Og penge bliver også trykket frem, det er lige meget. Men pengemængden skrumper den rigtige, eller vokser ikke. Men hvad så med bankerne i forhold til det der? Bliver de squeezed mere ud, eller hvad over i henne? Jamen det igen er noget, som man kan beslutte sig for. Så faktisk så Danske Bank, kvad deres position i Irland, der er de faktisk med til at udstede kontanter over. Så man kunne jo også forestille sig en situation, hvor bankerne ville være med til at udstede en e-krone. Så igen, så er det noget, som er uafklaret. Det er ikke besluttet, og i hvert fald så er det ikke en bevidst beslutning i Danmark. Så derfor så synes jeg, at vi bør udforske de her ting i højere grad, end vi gør i dag. Fordi ellers, hvis vi lader stå til, så bliver vi underlagt andres beslutninger. Og husk på, at de her ting, de går altså rigtig, rigtig hurtigt. Så det er ikke sådan, at vi 10 år senere kan vælge noget andet. Hvis vi ikke vælger det her nu proaktivt, jamen så har danskerne stemt med fødderne, og så skifter de jo til en DM hos Facebook, eller noget andet hos PayPal, eller noget helt tredje ved Amazon, inden vi får set os om. Jo, jamen, det er klart, men det er, men altså, vi har jo stadigvæk vores økonomi, så, og vi har endda vores egen valuta, så ved jeg, det kan jo godt gå på det punkt, men det er bare et spørgsmål, hvor meget bliver det? Nogle udefra, der sidder og kommer med nogle systemer, jeg kan kun betale på Apple Pay, siger imens, så jeg betaler på Visa, og det, jeg er i Visa-verdenen og sådan noget. Altså, det er jo mere den måde, så det er jo ikke sådan, at vi bliver forhindret i at følge med, så kan vi sidde og kigge på det, så vælger vi den bedste løsning om 5 år. Eller hvad? Ja, og så, er det ikke også en option? Jo, det er det. Og så lidt ligesom, at ingen af de 10 største internetvirksomheder i verden er europæiske, ja, ja. Så ender vi altså med at tabe, hvis vi ikke kommer ind i det her spil. Så nu skal vi jo snart til VM, og man vinder altså ikke VM i fodbold ved at være en god dommer. Man vinder kun i VM i fodbold ved at spille med. Ja, ja. Så på samme måde så er det her en opfordring til, at vi spiller med på digital valuta-området, og ikke bare bliver nogen, der sidder som lidt fornærmet og siger, at den amerikanske det er for kapitalistisk, og den kinesiske det er for overvågningssamfund. Nej, vi skal ind i spillet og komme med et alternativ. Vi har desværre kun et minut tilbage, og jeg synes, det her er virkelig en spændende snak, Jan, og jeg har fået rigtig mange spørgsmål. Hvis du lynhurtigt kan svare på et af dem her, det er, om blockchain-systemet er hackersikkert. Ja, selve blockchain-systemet er hackersikkert, og det bygger på den her teknologi, som vi alle sammen kender fra MitID og NemID, og når vi går ind og handler på nettet, så står der HTTPS op i adressefeltet. Så det er en teknologi, som ikke er udviklet af IT-folk, men af matematikere i 1970'erne, og den er ret sikker. Nogle mener, at quantum computing kan udfordre det, og det er om 20 år, man gæt, hvad matematikerne arbejder på lige nu, det er selvfølgelig at lave en quantum computing sikker, public key, private key infrastruktur. Så blockchain er hackersikkert. Der er en masse spørgsmål om blandt andet PAL-skat, om krisen mellem Ukraine og Rusland kommer til at påvirke aktiemarkedet, men det bliver nødt til lige at skyde videre til min medvært Bodil, der har de næste par dage. Så vil jeg bare sige her til sidst, tusind tak til dig, Jan Damsgaard, professor på CBS med ekspertise i digitalisering. Og tak til dig, Lars Svendsen, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.